a po sobocie to już po kolei. Od poniedziałku do piątku po 15:00. Audycja najbardziej autorska z autorskich. W tonacji trójki. Chciałbym, żeby Państwo podzielili moją radość. Dobra piosenka czyni dobro. Bardziej dla przyjemności niż zarobkowania. Podobało się? Poziom odpowiedni, może tak. Posłucham jeszcze raz. W tonacji trójki. Tylko u nas. Zapraszają Agnieszka Szydłowska, Justyna Grabasz, Piotr Baron, Grzegorz Hoffman, Jacek Hawryluk i Michał Margański. Autopromocja. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Minęła północ, jest czwartek, 17 kwietnia. Michał Przerwa, zapraszam na serwis Trójki. Od dziś w całej Polsce zakaz robienia zdjęć obiektom infrastruktury krytycznej. Kolejarze szykują się na kolejny kolejowy świąteczny szczyt. Będą dodatkowe połączenia. Amerykański rząd zleca badania w sprawie autyzmu. Od dziś obowiązuje rozporządzenie zakazujące fotografowania obiektów infrastruktury krytycznej. Chodzi nie tylko o obiekty wojskowe, mówi szef Sztabu Generalnego Wojska Polskiego, generał Wiesław Kukuła. Trudno sobie wyobrazić, żeby na przykład za taką infrastrukturę nie uznać gazoportu, różnego typu elementów, również nie tyle wojskowych, co krytycznych dla funkcjonowania państwa. Nie sądzę, aby takim zakazem był objęty Pałac Prezydencki. Tu chodzi o celowe podjęcie działań związanych z fotografowaniem obiektów jednostek wojskowych, które często polegają na tym, że fotografowuje się w dużych zbliżeniach na przykład systemy, które są dedykowane obronie, systemy antydronowe, które montujemy w jednostkach. Tu nie chodzi o penalizację zwykłego obywatela. Zakazem objęte są także na przykład mosty, wiadukty i tunele w ciągu dróg o znaczeniu obronnym, wojskowe porty morskie, obiekty infrastruktury łączności Narodowego Banku Polskiego i Banku Gospodarstwa Krajowego. Dodatkowe połączenia, wydłużone trasy i więcej miejsc w pociągach. Kolejarze szykują się na świąteczny szczyt przewozowy. Jak informuje spółka PKP Intercity, w tym okresie w trasy wyruszy 40 dodatkowych pociągów, a w wydłużonych relacjach pojedzie prawie drugie tyle. Rzecznik spółki Maciej Dudkiewicz powiedział, że w rozkładzie pojawią się też zupełnie nowe połączenia. Nowością na czas świątecznych wyjazdów jest połączenie w relacji Warszawa Centralna - Gdynia Główna. W okresie świąt pojawi się także dodatkowy pociąg na trasie z Gdyni do Zakopanego. Świąteczne pociągi dotrą także do Przemyśla, Świnoujścia, Wrocławia i Krakowa. Niektóre składy będą miały więcej miejsc dla pasażerów. Pociąg IC Skarbek 18 i 19 kwietnia pojedzie w podwójnym zestawieniu właśnie na tej trasie z Olsztyna do Warszawy. Informacje o świątecznym rozkładzie są dostępne na stronie internetowej przewoźnika. Aleksander Przoniak, Polskie Radio. Sezon infekcyjny za nami, ale wirusy cały czas krążą w środowisku. Zdarzają się przypadki zakażeń COVID-em i RSV. Do tego dochodzą przeziębienia i wiosenne alergie. Za nami ciężki sezon grypowy. Wiele zachorowań, zgonów i hospitalizacji. Wirusy, które wywołują choroby, mutują. Na przykład zakażenia COVID-em występują niezależnie od pory roku, mówi krajowa konsultant w dziedzinie epidemiologii profesor Iwona Paradowska-Stankiewicz. Zachorowania mogą występować przecież i wiosną, i latem. Wiosenna pogoda nie rozwiąże naszych problemów zdrowotnych, wręcz przeciwnie, bo co trzeci Polak cierpi z powodu alergii, przyznaje prezes Polskiego Towarzystwa Epidemiologów profesor Krzysztof Tomasiewicz. To nie zawsze jest proste rozpoznanie, czy coś jest infekcją, czy jest alergią, bo proszę pamiętać, że chociażby w przebiegu alergii nawet może być gorączka. Niezależnie, czy mamy infekcję, czy alergię, warto zasięgnąć porady lekarza. Joanna Stankiewicz, Polskie Radio. Sekretarz Zdrowia Stanów Zjednoczonych Robert Kennedy zleci serię badań w celu zidentyfikowania czynników środowiskowych przyczyniających się do autyzmu. Przemawiając na swojej pierwszej konferencji prasowej od czasu objęcia stanowiska, sekretarz poinformował, że badania obejmą powietrze, wodę, żywność, leki, ultradźwięki i czynniki ryzyka rodzicielskiego, takie jak wiek, otyłość i cukrzyca. Robert Kennedy przemawiał dzień po tym, jak amerykańskie Centrum Kontroli i Zapobiegania Chorobom opublikowało analizę danych pokazującą, że częstość występowania zaburzeń ze spektrum autyzmu w Stanach Zjednoczonych wśród ośmiolatków w 2022 roku wzrosła do jednego przypadku na 31 osób. Dla mnie wynik tego raportu jest szokiem. Problem ten dotyczy szczególnie chłopców. W tym przypadku ryzyko wynosi aż 1 do 20. Najgorzej pod tym względem jest z Kalifornii, mówił Robert Kennedy. Przyczyny autyzmu są niejasne, chociaż eksperci twierdzą, że prawdopodobnie wynikają one z połączenia czynników genetycznych i środowiskowych. Wiele ekspertów w dużej mierze przypisuje wzrost częstości występowania autyzmu powszechnym badaniom przesiewowym i uwzględnieniu szerszego zakresu zachowań w celu zdefiniowania schorzenia. Plany rządu dotyczące badań obejmują przyjrzenie się szczepionce przeciwko odrze, śpince i różyczce. Poprzednie badania naukowe nie wykazały związku między szczepionkami a autyzmem. Z Miami dla Polskiego Radia, Jan Pachlowski. Inter Mediolan i Arsenal Londyn awansowały w środę do półfinału piłkarskiej Ligi Mistrzów. Włoski zespół zremisował u siebie z Bayernem Monachium 2-2, ale pierwszy mecz wygrał 2-1. Natomiast kanonierzy po raz drugi wygrali z Realem, tym razem w Madrycie 2-1. We wtorek awans wywalczyły Barcelona i Paris Saint-Germain. W półfinałach Arsenal zagra z PSG, a Barcelona z Interem. Pierwsze mecze zostaną rozegrane 20 i 30 kwietnia, a rewanże 6 i 7 maja. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. W ciągu dnia słonecznie i bez deszczu będzie ciepło, na przeważającym obszarze od 23 do 27 stopni, chłodniej miejscami na północy do 21. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Jest 5 minut po północy, przy mikrofonie Ania Lalka. Bażancie serce. Audycję realizuje dzisiaj Irena Dan. Witamy nocne słuchaczki i słuchaczy. Przez tę noc przejdziemy dzisiaj trochę tanecznym, ale bardzo zamyślonym krokiem. Na początek szczypta wiosny. Na łąkach przybywa kwiatów. Wreszcie nadchodzi upragniona wiosna. W rozgrzanym lipcowym powietrzu unosi się odurzający zapach letnich kwiatów. Przydomowe ogrody w Żywkowie obsadzone są tradycyjnymi odmianami petunii, wiesiołków, kocimiętek i myszkołówek. Troskliwa opieka sprawia, że kwiaty w roku obficie kwitną, zwabiając troje z przydatych gości. Dziesiątki ssawek zanurzają się w barwnych kielichach, wysysając słodki nektar. W rozgrzanym lipcowym powietrzu unosi się odurzający zapach letnich kwiatów. Wiosna to niezwykle intensywny okres w życiu ptaków. Powietrze przepełnione jest ptasim śpiewem. Których uwijają się owady w poszukiwaniu nektaru. wreszcie nadchodzi upragniona wiosna. Niby wiosna, a jednak lato, to pewnie refleksja, z którą zmierzyło się dzisiaj wiele osób, czując pogodę. Projekt Skarby i Błękit otwierają audycję przepełnioną polskimi samplami. Wykorzystanie nagrań terenowych, sampli z kronik filmowych, fragmentów kinematografii to taki zabieg, który wykorzystywany jest od lat przez niejeden polski zespół. Będziemy odkrywać to za sprawą Tamtena, czyli artysty, który odwiedził Studio Trójki, by porozmawiać o swojej najnowszej płycie, na której przetwarza na nowo wschodnie brzmienia lat 80. To ten główny temat dzisiejszej audycji Bażancie Serce. By jednak rozpromienić się jeszcze trochę odrobiną wiosny i wczuć w kontekstowe opowiadanie o muzyce, posłuchajmy bardzo plastycznego, jazzowego polskiego zespołu Błoto, który kilka lat temu wydał album Kwiatostan, a na nim znalazł się Mlecz. tamten. Wschodnia bala. W audycji Bażancie Serce staram się grać muzykę, która jest taka, że gdy zamkniemy oczy, jesteśmy w stanie przenieść się do innego świata, poznać historię innych artystów, być w zupełnie innej, dalekiej dekadzie czy nawet planecie. Zawdzięczam to na szczęście bogatej wyobraźni artystów, którzy mają tę umiejętność przenoszenia nas w czasie i przestrzeni. Na szczęście też spotkałam się wczoraj z Matem Brzeźnym, czyli producentem i DJ-em znanym jako Tamten, by porozmawiać na temat jego najnowszej, tej bardzo plastycznej płyty Wschodnia Fala. Jeśli to Państwa pierwsza styczność z muzykiem, na początku warto dowiedzieć się o nim dwóch rzeczy. Po pierwsze, jest mistrzem syntezatorów i samplowania, a po drugie, czego dowiedziałam się podczas wczorajszej rozmowy, jest synestetykiem, czyli posiada zdolność odbierania bodźców przez więcej niż jeden zmysł. I może to właśnie dzięki temu jego muzyka to zdecydowanie nie tylko brzmienia. Pierwsza płyta Diamentowa Sutra była dla mnie trochę jakąś taką historią, którą czułem, że mógłbym przedstawić równie dobrze w formie powieści, epopei, jakiejś takiej historii pisanej. Tak, przy drugiej czułem, że mój pomysł na formę tej płyty w takim idealnym przedstawieniu byłby na deskach teatru albo w filharmonii. Tak, ta płyta od początku miała być trochę filmem, tudzież soundtrackiem do filmu, który powstanie albo nie powstanie. Zdradzę, że jest nawet rozpisany cały scenopis tego filmu. Gdyby ktoś chciał się kiedyś podjąć realizacji, to zapraszam do rozmowy. Jak zaczynamy tę Wschodnią Falę, ja tam pamiętam odgłos ptaków, tak. Trochę też jakiejś takiej morskiej bryzy i podróż. Właśnie cały ten kawałek jest trochę odbiciem trasy właśnie z Warszawy do Gdańska. Zawsze miałem chyba po prostu duży sentyment do polskiego Pomorza. Historia miała taki punkt zwrotny przy drugim numerze, w którym w mojej głowie bohater, nazwijmy go tamtenem, miał zaopatrzyć się na lokalnym jarmarku w Gdańsku w parę dziwnych przedmiotów, między innymi maszynę, którą początkowo wziął za jakiś radziecki syntezator analogowy, która okazała się maszyną, która służyła do podróży w czasie. I gdzie nas zabierasz? Dokąd się teleportujemy? Cofamy się w zasadzie do roku 1980, później też w inne punkty, nawet wcześniejsze. Wschodnioeuropejska fala muzyczna jest trochę niedoceniona czy niereprezentowana dostatecznie? Tak, tak. I jest to też o pewnej złożoności historycznej i różnych takich kontekstach, które gdzieś tutaj starałem się eksplorować. Pewną silną rzeczą, na której gdzieś tam skupiłem się chcąc, nie chcąc w narracji, była pewna aspiracyjność w muzyce buntu ludzi z żelaznej kurtyny, gdzie trudno też się dziwić, że było dla nas bardzo inspirujące, albo dla tej może bardziej moich przodków niż mnie, to co działo się w jakimś świecie, który wydawał się wolny, niesamowity, zupełnie inny od jakiejś tutaj lokalnej szarości. Dla mnie osobiście ciekawy był ten motyw tej właśnie prawdziwości, pewnego jakiegoś takiego buntu, dążenia do czegoś w sztuce i jednocześnie ładny wydawał mi się ten aspekt tego, jak Polacy uzyskiwali dostęp do tej kultury mimo oczywistych ograniczeń i jak ważne wtedy wydawało się to być, jak niedoceniane gdzieś tam może się wydawać dzisiaj. Ta aspiracyjność jest czymś, co nie tyle krytykuję, co czemu bardziej się przyglądam i co wydaje mi się ciekawe i właśnie w dużym uproszczeniu, ale jednak doprowadziło chyba do tych wszystkich rzeczy, które kocham w muzyce polskiej lat 80. i 90. I gdybym miał to jakoś określić, to czuję, że na Zachodzie to wszystko było dużo bardziej poukładane, ci ludzie trochę wiedzieli, z czego się biorą konkretne gatunki, trochę świadomie je łączyli, nazywali i wszystko dosyć szybko było opisywane i o tyle mam wrażenie, że historia muzyki, nazwijmy to alternatywnej, elektronicznej, instrumentalnej, jest tam więcej jakichś może tajemnic, niedopowiedzeń, może czegoś, co wtedy ludzie nie do końca wiedzieli, jak nazwać. I tutaj trochę poniekąd chyba starałem się zrobić tę robotę po swojemu i zinterpretować też to, co zawsze wydawało mi się po prostu gdzieś bliskie tego, na czym się muzycznie wychowałem. O tym, na czym dokładnie wychował się tamten i do całej rozmowy wrócimy już za chwilę, już teraz w Trójce utwór Czas na miłość. Zanimani. Prawda, dalej kieszeni. Nie są Czuję miłość z płyty Wschodnia Fala, która jest trochę jak taki album znaleziony gdzieś na targu z winylami, taki stary, przykurzony, który pewnie jest z lat 80. Nie znamy okładki, nie znamy wykonawcy. Włączamy, okazuje się, że tam są jakieś totalne perły, których nikt nie zna, a jednak brzmieniowo przypominają trochę różne elementy muzyczne z lat 80. To, co zrobił Tamten, czyli artysta, którego muzyki oraz rozmowy z nim słuchamy dzisiaj w audycji Bażancie Serce, zrobił coś takiego. Wziął elementy, te najlepsze, najbardziej kaloryczne, sycące z tamtych lat i przetworzył je, ale jednak uniknął retromanii. O tym rozmawiamy między innymi. Odwołuję się tutaj do lat 80., ale jednak jest to coś innego, bo to był bardzo mój cel i gdyby było to odczytywane tylko przez kryteria jakiejś retromanii, jakiegoś revival 80s music, byłoby mi chyba trochę przykro, czułbym, że coś mi się tutaj nie udało. Czy uważasz, że duchologia często spłyca myślenie o tej przeszłości, czerpiąc z niej zbyt powierzchownie lub zbyt bezpośrednio? Chyba momentami tak. Może momentami gdzieś te fale zbyt często opierają się o pewnych patentach, przetwarzanych memach i powtórzeniach, które no często są chyba, tak jak powiedziałem, właśnie zbyt powierzchowne. No ale jednocześnie sam ten proces w sobie też wydaje mi się dosyć fascynujący i wydaje mi się, że gdzieś po prostu tak działa kultura. Te zjawiska są super ciekawe i jakby się tak zastanowić, to wydaje mi się, że gdziekolwiek nie popatrzeć w kulturze, to najwięcej jest rzeczy nieoryginalnych, powtarzalnych. Muzyka klubowa wydaje mi się, że też ma swoje problemy z tym związane. Może takie trochę po prostu czasami już gubienie się w kserowaniu dla kserowania, cytatach, dla cytatów. Jakiś message, który chciałbym dawać w tym wszystkim, to żeby to było w miarę możliwości, nie wiem, przemyślane i gdzieś tam autentyczne. To też jest ciekawe, że osoby nieurodzone przed latami 80., więc nie przeżywający tych czasów w klubach czy na parkietach i tak dalej, no to właściwie to jest trochę taka pamięć o pamięci, postpamięć. Zgadzasz się? Zgadzam się. I wydaje mi się, że to, co jest bardzo atrakcyjne w muzyce lat 80. i to już nawet nie patrzeć na jakieś konkretne nurty, tylko tak chyba bardziej może całościowo, to, że mam wrażenie, że kultura mocno wtedy była o wyobrażeniach przyszłości, bardzo się na tym gdzieś skupiała. Najczęściej one były dosyć, nie wiem, może utopijne z dzisiejszego punktu widzenia, może naiwne, ale nie wiem, wydaje mi się, że jest to dosyć atrakcyjna fantazja. Jednocześnie też właśnie może ta druga, trochę brudniejsza, mroczniejsza, chłodniejsza strona, która już właśnie szła bardziej w stronę jakiejś właśnie bardziej politycznie świadomej wizji kreowania dystopii w muzyce. Wydaje mi się, że też ma pewne korzenie tam, no może bardziej w latach 70., ale wiadomo, gdzieś tam, jeśli chodzi o upowszechnianie się, to też różnie można na to patrzeć, pewnych pomysłów. Miałem wcześniej taki projekt House of Lucy, który określiłem wtedy. To też była taka dosyć właśnie wave'owa muzyka czerpiąca gdzieś tam z pogranicza muzyki elektronicznej i postpunku. Nazywałem ten zespół zespołem post-postpunkowym. Często umykało to jedno post w narrację, dla mnie to gdzieś tam było ważne, bo żyjemy jednak w czasach, gdzie no, kultura poszła bardziej postmodernistycznym kierunku i wszystko, co dzisiaj robimy, gdzieś tam trudno, żeby nie było cytatem czegoś, nawet jeżeli bardzo się chce. Gdzieś tam sam jestem świadomy, że jak bardzo nie próbowałbym od tego uciec, to nigdy nie ucieknę wystarczająco daleko. Przed twoim utworem Zmiana jest nawet trochę o duchach przodków i zastanawiałam się, bo też nad tym dużo myślę, nie tylko w przypadku twojej płyty, czy z każdą zmianą w muzyce musi wiązać się spojrzenie w przeszłość? Czy żeby zrozumieć, jak stworzyć coś nowego, musimy przetworzyć to, co już było? Ja bardzo w to wierzę i zawsze gdzieś to nawet było jakimś tam silnym kryterium w jakiejś mojej praktyce artystycznej, twórczej, że chciałem, żeby rzeczy, szczególnie robione jako tamten, wyobrażałem sobie jako pewien rozkrok między tym, gdzie widzę przyszłość muzyki, a jakąś taką solidną podstawą pewnego historycznie ukształtowanego, ponadczasowego, znowu subiektywnie rozumianego przeze mnie brzmienia. To, co jest jednocześnie w ten sposób dobrze ukorzenione i jednocześnie wkleja się gdzieś w dzisiejszy zeitgeist, czy jakiś dyskurs, czy porusza pewne konteksty, które mogą być poruszone tylko z tego konkretnego miejsca w czasie, w którym jesteśmy. No tutaj gdzieś się rodzi dla mnie to, co interesuje mnie w tym projekcie. Posłuchajmy wspomnianego utworu Zmiana. Brzmienia zimnej fali i muzyka taneczna to główny motyw muzyczny albumu Wschodnia Fala. Jeżeli macie jakieś refleksje na temat tej płyty, o której cały czas rozmawiamy w audycji Barzęcie Serce, zachęcam do pisania na adres anna.lalka@polskieradio.pl. Tam można wymieniać się razem ze mną różnymi przemyśleniami na temat tej płyty i brzmień. Zanim posłuchamy dalszej rozmowy z Matem Brzeźnym, czyli Tamtenem, zatrzymajmy się na chwilę w tej muzycznej rzeczywistości sprzed kilku dekad. Jest rok 1988. Baim wydaje album Nagie Skały, a na nim utwór Ja. Noc przytula mnie, pieści z całych sił. Jej oddaję to, co mam, oddaję sny. Daję swoje sny, daję to, co mam. I przez cały czas wiem, nie jestem sam. Budzę się przy blasku ostrych barw. Głuchnę w wielkim huku słusznych sal. Pierwszy utwór z pierwszej płyty albumu z polskiego zespołu IARL i to rok 85. Krążymy w tych 80-sach nie bez powodu. Dziś mówimy o albumie bardzo inspirującym się brzmieniami z lat 80., czerpiącym wręcz z tych brzmień i tego zespołu i Bajmu również, który grał przed chwilą w Trójce. Wracamy do rozmowy z Matem Brzeźnym i czas na kilka słów o jego inspiracjach. W moim brzmieniu gdzieś zawsze było dużo pewnych cytatów z lat 80. i pewnego odnoszenia się do form, które gdzieś w tych latach powstały i wydaje mi się, że zawdzięczam to poniekąd właśnie temu, czego słuchali moi rodzice i czuję, że nie do końca potrafię się od tego odciąć i odciąć się od pewnych emocji, które ta muzyka we mnie wywołuje. No i powiedziałbym, że chyba tutaj głównie muszę podziękować mojemu ojcu, który właśnie słuchał bardzo dużo nowofalowej muzyki z lat 80. i muzyki syntezatorowej, przeciwko czemu gdzieś tam się może buntowałem, jak byłem młodszy. Mój ojciec nie słuchał jakiegoś rocka i tak dalej, a potem sobie pomyślałem, nie, no dobrze, w sumie byłem dzieciakiem, słuchał po prostu lepszej muzyki niż ja i tak powinno być. I gdzieś tam w którymś momencie chyba przestałem od tego uciekać. I jakie to były płyty, te ukochane? Nawet wziąłem ze sobą tutaj kilka konkretnych płyt, które gdzieś tam użyłem przy tej płycie. Może je wyciągnę, bo też zawsze trochę łatwiej mi się... To chyba jest właśnie to, o czym wspominałem wcześniej, że mój mózg działa dosyć obrazowo. Wróćmy do płyt. Płyta, którą ostatnio grałam w audycji, czyli Nocny Patrol, już ją widzę. O, super. Ale tak. Nie musisz od niej zaczynać. Mam tu na przykład płytę. Wydaje mi się, że ona będzie dobra na początek. To jest płyta Hollywood zespołu Bolter. I pamiętam, że jak zaczynałem robić tą płytę, to właśnie puściłem jeden z utworów mojemu ojcu. Tutaj nie chciałbym, żeby nikomu się zrobiło przykro czy coś, ale zostałem troszkę lekko zdisowany, tudzież wyśmiany za użycie tego sampla, a jednocześnie mój ojciec powiedział, że bardzo podoba mu się to, co z tego zrobiłem, więc nie wiem, chyba finalnie... Ja uważam, że bardzo dobry numer. To jest w ogóle ciekawe, że to, co dla nas właśnie jest taką nostalgią o 80-sach, często dla naszych rodziców jest totalnym cringe'em i czymś, co wspominają właśnie z zażenowaniem. To prawda. Tak samo bardzo mi szkoda ubrań, które zawsze widziałem na zdjęciach moich rodziców z lat właśnie 80-tych, 90-tych i tego, że później zdecydowali się je, po prostu, nie wiem, wyrzucić albo oddać. Tutaj klasyk IRL. No właśnie, a propos tych ludzi, którym kiedyś o coś chodziło, to dobry przykład właśnie, gdzie to może pójść. Tak, dwie płyty Manamu. A propos podróży w czasie i Night Patrol, nocnego patrolu Manamu, to chciałam też zapytać cię o tę inspirację filmową, bo czytałam, że inspirowałeś się też dokumentem. I czy mógłbyś o nim więcej opowiedzieć? Bo on właściwie jest o tym takim przeniesieniu się w przeszłość i spojrzeniu na Polskę socjalistyczną. Mówimy o filmie Sztuka znikania Bartka Konopki. Czułem, że ta historia mogła powstać na bardzo specyficznym jakimś splocie losów dwóch osób, czyli polskiego reżysera i osoby polskiego pochodzenia i haitańskiego pochodzenia. Właśnie ta osoba odbyła z reżyserem podróż do swoich korzeni, jakby odwiedzając właśnie Polskę i wydawało mi się to super ciekawym motywem na pokazanie historii. Tutaj był ten motyw mistyki, tego, że ta osoba była szamanem, co dawało temu wszystkiemu jakiś taki jeszcze nowy, bardzo ciekawy wymiar. Jeżeli coś mnie zainteresuje, czy to wizualnie, czy muzycznie, to potem dużo czasu spędzam na dowiadywaniu się jak najwięcej na temat osób, ich historii i samo miałem właśnie z Bartoszem Konopką, dlatego słuchając jego rozmowy na temat tego filmu i tego, co na ten temat mówił, pracowałem nad numerem, który nazywa się Sztuka znikania i tego słowa jakoś tak zatrzymały się trochę w mojej głowie i finalnie użyłem ich na płycie. Mam nadzieję, że się nie pogniewa. Sztuka znikania to historia, tak jak wspomniał tamten, haitańskiego kapłana wudu, który przyjechał do Polski w 1980 roku, obserwuje wydarzenia stanu wojennego i próbuje sobie wyobrazić, jak to interpretować. Polecamy razem z tamtenem, a nam pozostaje posłuchać utworu Sztuka znikania inspirowanego filmem. Dziś słuchamy płyty Wschodnia Fala, trochę nie według zasad, że tak powiem, ponieważ tamten, który jest autorem płyty, bardzo lubi słuchać płyt od początku do końca, jak pewnie wielu z nas. Ja też tak lubię i wyznaję tę złotą zasadę, gdy tylko pojawi się jakieś nowe wydawnictwo, które mnie interesuje. Nie zawsze tak można, dzisiaj trochę singlowo. Ja jednak polecam właśnie od początku do końca, bo to też taki wyraz tego szacunku, ale też takiego podejścia do twórczości. O tym, jakie idee stoją za twórczością i za płytą, zapytałam również Mata. Zależy mi na tym, żeby muzyka znowu była o czymś, żeby muzyka znowu była czymś, co przybliża do siebie ludzi, co buduje dobrze pewną społeczność. Chciałbym, żebyśmy odeszli trochę od takiej pozy, która gdzieś, wydaje mi się, była silnie obecna w muzyce XXI wieku, a która, wydaje mi się, że wszyscy jesteśmy trochę nią zmęczeni. Jest to taka poza typu keep it cool i nie mówmy za dużo, nie troszczmy się o rzeczy i tak dalej, i tak dalej. Mam wrażenie, że to trochę zaczęło zjadać swój własny ogon i chciałbym, żebyśmy byli trochę odważniejsi w przekazie, mówili więcej. Jest dużo rzeczy do krytykowania dookoła. Nie bójmy się tego robić, nie bójmy się o tym mówić, nie bójmy się wyrażać przez muzykę. Rozmawialiśmy o socjalistycznej Polsce, ale w takim razie jaki przekaz ty wynosisz z tą treścią? Czy tam jest jakiś statement, jakiś bunt na temat współczesności? Tak, w jakiś sposób czuję, że pewne problemy Polski jako państwa, przeciwko którym buntowali się członkowie zespołów, które gdzieś tutaj samplowałem, tak naprawdę jakieś takie poczucie beznadziei i tego, że to wszystko nie może się skończyć, nie może się zmienić, nie ma żadnej alternatywy, wydaje mi się silnie obecne dzisiaj, tylko rzeczywistość jest, nie chcę tutaj wartościować, ale na rzecz dyskusji powiem, że jest teraz chyba bardziej skomplikowana. Propaganda działa inaczej, manipulowani przez algorytmy, social media, sztuczną inteligencję, jak wiele osób starszych się w tym gubi, jak wiele młodszych osób się w tym gubi i nawet o tym nie wie i jest pewien dosyć dystopijny potencjał w tym, co się dzieje dookoła. Wszyscy to czujemy, wszyscy mamy jakieś takie poczucie, że nie ma realnej szansy na zmianę i nie ma siły politycznej, która... Znaczy dobrze, może jest, ale taka, która zdawałaby się mieć jakiekolwiek szanse na to, żeby coś realnie zmienić i to są chyba te emocje, które gdzieś rezonowały ze mną. Dzisiaj powiedzieliśmy dużo o kontekstach, ale czy w tę płytę da się wejść po prostu właśnie bez niczego? Chciałem, żeby finalnie muzyka była też groovy, żeby się do niej dobrze ruszało i miałem nadzieję, że to przemówi na jakimś niewerbalnym poziomie bardziej niż te wszystkie moje przekminy i głupoty, które gadam. Na szczęście moja audycja jest po to, żeby wyciągnąć takie właśnie piękne głupoty. Bardzo dziękuję za rozmowę. Tamten i Wschodnia Fala bardzo polecamy oboje. A cały wywiad niedługo znajdzie się na stronie internetowej, bo poruszyliśmy o wiele więcej wątków, również dotyczących polskiej sceny, która sampluje, która bawi się tym brzmieniem. Wschodnia Fala to nie tylko odniesienie do wschodniej zimnej fali i tej przeszłości, ale też przyszłości. I o tym jeszcze zdecydowanie powiemy. A na koniec Tamten i Nie wie nikt.